Papat. Thanks, Chandu. Welcome. I see you tomorrow. Huh. Bye. कसम भारी आइटम कोई लड़की नहीं एक लोडेड गन है वो बट लेकिन किंतु परंतु कलिया थोपड़े पे चाटा हो गया है सन्नाटा सुली लटका है गला जब से पता है चला के है उसका बॉयफ्रेंड है चंदू तेरी है बहन।